cewa zuba ya zarce madi shi zama da aure rayuwa da masoyi mai dadi shi ya waradi in ta samu ta dadin dadi rayuwa da kai ta yi mun dadi a gare da kai ne wadi mani da mu ko ya wuce idan gane ka ka muna tadi ba wai zulaya ba na sani alama ta mai kariya ka wadi murmushi na fuskar ka in shi zama da aure rayuwa da masoyi mai dadi shi ci ya waradi in ta samu ta dadin dadi shi zama shi so yana da dadi gina shi sai an yi tanadi na alkhairi saboda ke in zan shigo gidana sai da mun fadi shi zama da aure rayuwa da masoyi mai dadi shi ci ya waradi in ta samu ta dadin dadi shi fada ta fuska ka ga babu ja ta fita ta bar ma kuma mai kai ka zaman tsani na taka na hawo bisa sama soyayyarka take kwanciya cikin jin dadi shi zama da aure rayuwa da masoyi mai dadi shi ci ya waradi in ta samu ta dadin dadi ta ka asan uwar gida na sarautar mata dake a dama na ba shakka raga ma zan sauta tunda na sani ko babu ido na ki zaki rike tuta na rife a sa'ar mata ga abokanai ba mai kawudi shi zama